بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا رسول عربی تواں پنجی امت کے بدھائیو تا موڈا وہی موکلی وئی آہے تا بے شک جنن ما ہک جماعت قرآن کریم بدھو پو انہن چیو بے شک اساں ایک عجیب قرآن کریم بدھو یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا جے کو ہدایت دا رستو دیکھارے تھو وہ اساں انہ تے ایمان آندو ایں اسی ہرگز پانجے رب ساں کہ ہکڑے کے شریک نہ تھا کریوں وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا ایں بے شک असांजे रब जो शान निहायत आला आहे पाण रब करीम घरवारी ऐं औलाद खे पसंदि न कयाईं وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ऐं बेशक असां मां कम कुल अलाह ताला लाइ ग़लति ॻाल्हियूं मनसूब कनि था وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ऐं बेशक असीं भाईंदा हुआसीं त इंसान ऐं जिन हरगिज़ अल्लाह ताला ते कूड़ न हणंदा وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ऐं बेशक इंसाननि मां कुझु मर्द जिन्हनि जे कुझु मर्दनि खां पनाह घुरंदा हुआ पोइ उन्हनि जे तकबुर में वाधारो थियो وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اي بيشڪ انن گمان ڪيو جيئن ته توهان مڪي وارن گمان ڪيو ٿي ته هرگز الله تعالى ڪو پيغمبر نه موڪليو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ऐं बेशक असां आसमान खे हथ लाथो पोइ असां उनखे सख़्त पहिरे ऐं शोलनि सां भरियल ॾिठो وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ऐं बेशक असीं उन्हीअ में ख़ासि जायुनि ते राज़नि ॿुधण लाइ वेंदा हुआसीं पोइ जेको जिन हाणे ॿुधण जी कोशिश करे थो त उहो पंहिंजे पोयां ॿरंदड़ शोलो लहे थो وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ऐं बेशक असीं नथा ॼाणूं त छा ज़मीन में शर जो इरादो कयो वियो आहे या संदन रब हिदायत जो इरादो फरमायो आहे وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ऐं बेशक के असां मां साले आहिनि ऐं के असां मां साले न आहिनि असांजा मुख़्तलिफ़ मसलक आहिनि وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ऐं बेशक असांखे यकीन आहे त असीं ज़मीन में अल्लाह ताला जे कंट्रोल खां ॿाहिरि न आहियूं ऐं असीं भॼी संदसि कंट्रोल खां हरगिज़ ॿाहिरि नथा थियूं وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ऐं बेशक असां जॾहिं क़ुरान करीम ॿुधो त असां उन ते ईमान आंदो पोइ जेको पंहिंजे रब ते ईमान आणे थो पोइ उहो नुक़सान ऐं ज़्यादती जो ख़ौफ़ न करे وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ऐं बेशक असां मां कुझु मुस्लमान आहिनि ऐं कुझु असां मां ज़ालिम आहिनि पोइ जंहिं इस्लाम आंदो पोइ उन्हनि हिदायत ॻोल्हे लधी وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ऐं पर ज़ालिम उहे जहनम जो ॿारनि थिया وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اي رسول يا ربي تمام فرمايو تموڈا وہی موکلی وئی تے جے کدے اوہے دین اسلام تے قائم رہیا اسی انہن کے گھنے مقدار میں پانی پیاریندا تھی لنفتنہم فیہ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ان لائے اسی انہن کے انہی میں آزمائیو جے کو اللہ جے ذکر کھاں پاسو کرے تو اللہ ان کے سخت عذاب میں داخل کرے تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بے شک مسجدوں اللہ تعالیٰ جو آئیں کوئی تمام اے انسانوں این جنوں اللہ سے گد کہیں جی عبادت نہ کرو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا بے شک جڑے رسول عربی ان میں اللہ جی عبادت لائے بیٹھا تو جن ٹولا ٹھائے پان کریم جے قریب بیٹھا سندن عبادت کے حسن لائے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا رسول عربی تمام فرمایو آؤں تو پانچے رب جی عبادت کریاں تو آئیں آؤں ان سا کہیں کے شریک نہ تو کریاں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا رسول عربی تمام فرمایو بے شک آؤں تمام لائے کہ نقصان ہدایت جو مالک نہ ہیں قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا رسول عربی تمام فرمایو بے شک کو بھی مکھے اللہ تعالیٰ کا ہرگز بچائے نہ تو سکے ہرگز آؤں ان کا سوائے کا پناہ نہ تو لہاں الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا مگر اللہ تعالیٰ جی تبلیغ رسالت جو ذمہ متے آئے جے کو مانو اللہ ان جے رسول جی نافرمانی کرے تو وہ بے شک ان لائے جہنم جی باہ آئے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ایسائیں جو جڑے اوے ان کے رستا جن جو کھین وعدہ رنو ہو پوے یہ جلد معلوم کندا تو ودیق ضعیف مددگار کہہ جا ہوندا اے تمام تھوڑے تعداد میں مددگار کہہ جا ہوندا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا رسول عربی تمام فرمایو تا آؤں نتھو جانا تا قیامت قریب آہے یا ان کے مجھو رب کچھ مولت دیندو عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا اللہ تعالیٰ غیب جو خبروں جاندل آہے تو وہ پانچے غیب تے کہ واقف نہ تو کرے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے پنجے پسندیدہ رسولن جے پوئے بے شک ان جے اگیاں ایں پویاں ملائکن جو سخت پہرو مقرر کرے تو ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا ان لائے ظاہر تھی بے شک ان پیغمبر پنجے رب جا احکام پہنچایا ان جے علم میں وہ سب کچھ ہے جو انن وٹ ہے ان کے ہر شے جو تعداد معلوم ہے